Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 31 marca, jest 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Organizacje, które wspierają potrzebujących, apelują o niemarnowanie żywności w święta. Ostatni głos w historii ludzkości należy do dobra, nie do zła, mówił w orędziu arcybiskup Grzegorz Ryś. Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego w wielkim stylu rozgromił Borussię Dortmund. Więcej o tym w sporcie tuż po wiadomościach. Nie marnujmy żywności, apelują organizacje zajmujące się pomocą potrzebującym. Co roku wyrzucamy w Polsce 9 milionów ton jedzenia, a głównym powodem jest to, że kupujemy więcej niż potrzebujemy. Po świętach w wielu domach zostanie żywność, której nie zdołaliśmy zjeść, jeśli będą to produkty o długiej przydatności do spożycia w nieuszkodzonym opakowaniu. To jak mówi Krystyna Kucewicz z olsztyńskiej Caritas, można je przynieść do siedzib katolickiej instytucji charytatywnej. Jeśli to jest żywność faktycznie zakupiona za dużo, ale nie rozpakowana, zapakowana hermetycznie z terminem ważności przydatnym do spożycia, jak najbardziej. Caritas co roku organizuje przedświąteczne zbiórki żywności, którą potem przekazuje potrzebującym. Część produktów trafia do jadłodajni Caritas, które przygotowują na przykład śniadania wielkanocne dla samotnych i ubogich. Arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, powiedział w orędziu na święta Zmartwychwstania Pańskiego, że ostatni głos w historii ludzkości zawsze należy do dobra, a nie do zła. Arcybiskup podkreślił, że wygłasza nie swoje własne orędzie, ale przesłanie Kościoła. Metropolita łódzki dodał, że Wielkanoc to dobra okazja, by wszyscy mogli poznać tajemnicę Zmartwychwstania Chrystusa, która niesie przesłanie miłosierdzia. Każdemu z Państwa życzę, byśmy się wszyscy spotkali na tej wielkanocnej drodze do Galilei, do paschalnego zrozumienia i doświadczenia wszystkich słów i dzieł Jezusa. Byśmy się spotkali wszyscy, bo orędzie jest dla każdego. Chrystus, zwycięski w zmartwychwstaniu, okazuje swoją wszechmoc w łasce przebaczenia. To dopiero z perspektywy zmartwychwstania widać, że ostatni głos w historii człowieka należy do dobra, nie do zła. Do tych, którzy znoszą prześladowanie, nie do prześladowców. Do synów pokoju, nie do synów wojny. Orędzie zmartwychwstania jest orędziem miłosierdzia. Wielkanoc to najważniejsze święto w chrześcijaństwie, a zarazem jedno z najstarszych. Zmieniamy temat. Tylko do poniedziałku można zgłaszać utwory w konkursie Polskiego Radia i ZAIKS-u Piosenka na 100. Zorganizowano go z okazji stulecia działalności Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. Napłynęło już ponad 400 zgłoszeń. W kapitule konkursu zasiada m.in. autor tekstów i kompozytor Marek Kościkiewicz, który przypomina, że nie tylko jurorzy zdecydują o zwycięzcach. W wypadku sportu jest to łatwiejsze, prostsze. Kto pierwszy przekroczy metę, kto skoczy wyżej, kto zjedzie szybciej, czy przebiegnie szybciej jakiś dystans. Natomiast w wypadku sztuki jest bardzo ciężko oceniać. My będziemy być może taką bardziej mieli rolę prowadzenia tego konkursu, natomiast w regulaminie jest też duża rola słuchaczy, którzy będą te piosenki wybierali, więc my będziemy tylko chyba nadzorowani nad tym. Ta cała akcja była przeprowadzona starannie. Wydaje mi się, że oddamy słuchaczom pole do popisu. Między 3 a 16 kwietnia kapituła wybierze 10 najlepszych utworów. Od 18 do 29 kwietnia słuchacze Polskiego Radia będą głosować na wybrane przez siebie kompozycje poprzez stronę internetową oraz SMS-y. Od 1 do 18 maja kapituła wybierze najlepszy utwór spośród 5, które otrzymają największą liczbę głosów. Wyniki zostaną ogłoszone w czerwcu. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Piłkarska Wielka Sobota w trakcie. Arka w Gdyni gra z Legią i po pół godzinie remisuje 0-0. Wcześniej Korona pokonała 1-0 Lechię, Brukbet 2-0 wygrał z Krakowią, a Górnik 2-2 zremisował z Sądecją. Ten mecz podsumuje pomocnik ekipy Zabrza Damian Kądzior. Tracimy bramkę jako pierwsi i później musimy się sporo narobić, żeby tą bramkę, można powiedzieć, odzyskać. Strzelamy dwie i nawet nie wiem, ile tam minut po tej strzelonej bramce dostajemy bramkę na wyrównanie. Spróbowaliśmy jeszcze w końcówce troszkę ten wynik podgonić, no ale nie było już czasu. Po Lotto Ekstraklasie sprawdzamy, co w Bundeslidze, ale najpierw informacja gorąca z Gdyni. Arka prowadzi z Legią 1-0. No i wracamy do Bundesligi. Tu w meczu kolejki Bayern zdemolował Dortmund. Bawarczycy już po pierwszej połowie i dwóch golach Roberta Lewandowskiego prowadzili aż 5-0. Po przerwie kapitan naszej kadry dołożył jeszcze jedną bramkę i Borussia wyjedzie z Monachium z traumatyczną porażką 0-6. W Hiszpanii pewna wygrana Realu 3-0 po dwóch bramkach Bale'a i jednej Benzemy na Wyspach Kanaryjskich z Las Palmas. Barcelona po kwadransie bez Leo Messiego remisuje na wyjeździe z Sewillą 0-0. W Premier League Manchester United 2-0 wygrał ze Swansea, Liverpool 2-1 z Crystal Palace. Po piłce ciężary i dwa kolejne brązowe medale Polaków na Mistrzostwach Europy w Bukareszcie. Najpierw na najniższym stopniu podium stanęła Kinga Kaczmarczyk w kategorii 90 kg, potem Łukasz Grela w kategorii 94 kg. Kategorie ważne, kategorie wagowe ważne też w boksie. Dziś arcyciekawy pojedynek wagi ciężkiej. Anthony Joshua kontra Joseph Parker. Stawką pojedynku 3 prestiżowe pasy mistrzowskie. 2 należą do Brytyjczyka, 3 do pięściarza z Nowej Zelandii. A to wszystko za 2 godziny na wypełnionym po brzegi stadionie w Cardiff. Walkę pokaże TVP Sport. Kończymy tenisem i ważną informacją ze Stanów Zjednoczonych. Dużo będzie się mówić o zakończeniu współpracy Nowaka Dżokowicza z Andrea Gassim. Jak tylko mogłem, starałem się pomagać Nowakowi, ale zbyt często nasze zdania mocno się różniły, stwierdził Agassi. Sportowym słuchaczom Trójki przypominam, że 3 strona medalu nie w wielkanocną niedzielę, a w lany poniedziałek, jak zwykle, tuż po 17. Jutro termometry pokażą od 3 do 12 stopni. Najcieplej będzie na Lubelszczyźnie i Polesiu. Przelotnie popada na krańcach wschodnich, możliwe burze. Wysoko w górach i pod wieczór na zachodzie wiatr będzie powodować zawieje śnieżne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Każdy człowiek próbuje sobie jakoś to uzmysłać, jakoś wyobrazić, umiejscowić w czasie i w przestrzeni. Z Bogiem jest ten kłopot, że Bóg jest poza czasem i poza przestrzenią. O tajemniczym czasie oczekiwania między Wielkim Tygodniem a Niedzielą Wielkanocną niezobowiązująco porozmawiamy z księdzem Krzysztofem Niedautowskim oraz z pisarzem Pawłem Hille. Reportażu stamtąd nie będzie, bardzo przepraszam. Do usłyszenia. To dzisiaj po 22. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Lista osobista. Look at all my trials and tribulations. Sinking in a gentle pool of wine. Don't disturb me now, I can see the answers till this evening is this morning, life is fine. Always hope that I'd be an apostle. Knew that I would make it if I tried. Then when we retire, we can write the gospel so they'll still talk about us when we die. The end is just a little harder when brought about by friends. For all you care, this wine could be my blood. My name will mean nothing 10 minutes after I'm dead. One of you denies me, one of you betrays me. Twelve chosen will leave to betray me. Cut out the dramatic. sing. If you knew I do, I don't care why you do to think it. Of my Jew. For now I despise you. You liar, you want to pursue it. What if I just stayed here and ruined your ambition? Christ, you deserve it! Hurry, you fool, hurry and go. Save me your speeches, I don't want to know. Go! Look at all my trials and tribulations, sinking in a gentle pool of wine. What's that in the bread? Gone to my head till this morning is this evening like this mine. Always hope that I'd be an apostle. Knew that I would make it if I tried. Then when we retire, we can write the gospel so that when we die. You sad, pathetic man, see why you brought us to our ideas die around us, oh, because of you. Another sad is cut off, oh, someone has to turn you in, like a common criminal, like a wounded animal. Jaded Mandarin, a jaded Mandarin, just a jaded, jaded, faded, jaded, jaded Mandarin. Get up, Bill, wait. Waiting for you. Oh. Every time I look at you, I don't understand why you let the things you did get so out of hand. You'd have managed better if you'd had it planned. Oh. Wiadomość od pani Małgorzaty. Byłam wtedy w Gdyni, miałam 20 parę lat i od czasu liceum słuchałam Trójki, a jednak nie byłam przygotowana na takie emocje. Spektakl był genialny. Pamiętam, że długo nie mogłam wtedy zasnąć. Takie emocje zostały. No i Marek Piekarczyk. Superstar. Z Markiem Piekarczykiem już za chwilę. I only want to say, if there is a way, take this cup away from me, for I don't want to taste its poison, feel it burn me. I have changed, I'm not as sure as when we started. Then I was inspired, now I'm sad and tired. Listen, surely I've exceeded

what's the buzz? Tell me what's happening, what's the buzz? Tell me what's happening, what's the buzz? Tell me what's happening, what's the buzz? Tell me what's happening, hang on, Lord. We're gonna pop for you, hang on, Lord. We're gonna pop for you, hang on, Lord. Put away your sword. Don't you know that it's all over? It was nice, but now it's gone. Why are you obsessed with fighting? Stick to fishing from now on. Tell me, Christ, how you feel tonight? Put up a fight. Do you feel that you've had the break? What would you say were your big mistakes? Do you think that you may retire? If you think you would get much higher, how do you view your coming trial? Have your men proved that all worthwhile? Come with us to Caiaphas. You just love the high priest's house. You just love seeing Caiaphas. You just die in the high priest's. The serious charges facing you. You say you're the Son of God in all your handouts. Well, is it true? That's what you say. You say that I am. There you have it, gentlemen. What more evidence do we need? Judas, thank you for the victim. Still, while I go see bleed. Mamy pewne kłopoty, żeby dodzwonić się do Marka Piekarczyka. Przypomnę, że mieliśmy rozmawiać o spektaklu gdyńskim z 1987 roku w reżyserii Jerzego Gruzy. Gdyńska produkcja została wznowiona 12 lat później, w roku 1999, a w roku 2009 Gdynia przyjęła spektakl Chorzowski, w którym Judasza na przykład śpiewał Janusz Radek. Ten spektakl Chorzowski w 2001 roku pojawił się w Teatrze Rozrywki w Chorzowie jako pierwszy. Jezusa śpiewał wtedy partię Jezusa między innymi Maciej Balcar. W 2014 wystawiono Jesus Christ Superstar w Łodzi. W Warszawie w 2016 w Teatrze Rampa. W tym samym roku w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Była jeszcze amatorska produkcja z 2013 roku odegrana w Teatrze Palladium w ramach projektu Proscenium. I think I've seen you somewhere. I remember you were with that man they took away. I recognize your face. You got the wrong man, lady. I don't know him, and I wasn't where he was tonight. Never near the place. That's strange, for I am sure I saw you with him. You were right by his side, and yet you denied. I tell you, I was never ever with him. But I saw you too. It looked just like you. I don't know him! Peter, don't you know? To see. wish they'd go for me. It's what he told us you would do. I wonder how he knew. Broken man, cluttering up my hallway. Who is this unfortunate? Someone, Christ, hang off the juice. Oh, so this is Jesus Christ. I am really quite surprised. You look so small. Not a king at all. We all know that you are news, but are you king? King of the Jews? That's what you say. What do you mean by that? That is not an answer. Someone, Christ, King of the Jews. How can someone in your state be so cool about your fate? An amazing thing, this silent king. Since you come from Galilee, then you need not come to me. Your Herod's race, your Herod's case. I am overjoyed to meet you face to face. You've been getting quite a name all around the place. Healing cripples, raising from the dead. And now I understand you're God. At least that's what you've said. So you are the Christ, you're the great Jesus Christ. Prove to me that you're divine. Change my water into wine, that's all you need do. And I'll know it's all true. Come on, King of the Jews. Jesus, you just won't believe the hit you've made round here. You are all we talk about, the wonder of the year. Oh, what a pity if it's all a lie. Still, I'm sure that you can rock the cynics if you try. So you are the Christ, you're the great Jesus Christ. Prove to me that you're no fool. Walk across my swimming pool. If you do that for me, then I'll let you go free. Come on, King of the Jews. Superstar, what is it that you have got that puts you where you are? I am waiting. Yes, I'm a captive fan. I'm dying to be shown that you are not just any man. So if you are the Christ, yes, the great Jesus Christ, feed my household with this bread. You can do it on your head. Or has something gone wrong? Why do you take so long? Come on, King of the Jews. Hey, aren't you scared of me, Christ? Mr. Wonderful Christ. You're a joke, you're not the Lord. You're nothing but a fraud. Take him away, he's got nothing to say. Get out, you King of the... Get out! Get out, you King of the Jews. Get out, you King of the Jews. Get out of my life. Wspominałem Yvonne Elliman, która wyśpiewała największy przebój z musicalu Jesus Christ Superstar, I Don't Know How to Love Him. Przypomnę, że Yvonne Elliman po przeprowadzeniu się do Nowego Jorku w 1971 roku, żeby wystąpić w broadwayowskiej produkcji musicalu, przez męża poznała Roberta Stickwooda. Ten z kolei skontaktował ją z Ericiem Claptonem najpierw do zaśpiewania chórków w utworze I Shot the Sheriff. No a potem skończyło się tym, że śpiewała i na 461 Ocean Boulevard, i na There's One in Every Crowd, i She Was Here, i No Reason to Cry. Na wszystkich tych albumach, a potem też przez Roberta Stickwooda na albumie Bee Gees Saturday Night Fever. Przed nami ostatnia, czwarta strona oryginalnej winylowej wersji musicalu Jesus Christ Superstar w wersji studyjnej. My God, I saw him. He looked as cold as dead. And he was so bad, I had to turn my head. You beat him so hard that he was bent and lame. And I know who everybody's going to blame. I don't believe he knows I acted for our good. I'd save him all the suffering if I could. Don't believe our good. Save him if I could. Cut the confessions, forget the excuses. I don't understand why you're filled with remorse. All that you've said has come true with a vengeance. The mob turned against him, you've backed the right horse. What you have done will be the saving of Israel. You'll be remembered forever for this. And not only that, you've been paid for your efforts. Pretty good wages for one little kid. Christ, I know you can hear me, but I only did what you wanted me to. Christ, I'd sell out the nation, for I have been saddled with the murder of you. I have been spattered with innocent blood. I shall be dragged through the slime and the mud. I have been spattered with innocent blood. I shall be dragged through the slime and the slime and slime and the mud. I don't know how to love him. I don't know why he moves me. He's a man, he's just a man. He's not a king, he's just the same as anyone I know. He scares me so with his cold and dead. Will he let me be? Does he love me too? Does he care for me? God, I'm forever, no. What you chose me for? Your cry, your foul, bloody crime. You have murdered me. You have murdered me, murdered me, murdered me, murdered me, murdered me, murdered me. Murdered me. Za nami proces przed Piłatem. Wracamy jeszcze na chwilę do wersji filmowej Jesus Christ Superstar. Ted Neely, który grał ostatecznie Chrystusa w tej wersji, w zasadzie ustawił się wtedy już na całe swoje artystyczne życie, jako że po zakończeniu filmu występował w bardzo wielu produkcjach, zarówno stacjonarnych, jak i podróżujących po świecie. Jest też wciąż rzecznikiem Jesus Christ Superstar. Ostatnio pojawiły się nawet plotki, ale na razie nic z tego nie wyszło, że planuje się zrobienie nowej filmowej wersji musicalu. 6 lat temu, jeżeli dobrze liczę, 5 lat temu dokładnie, ukazała się w 40. rocznicę filmu wersja na Blu-rayu, poszerzona o komentarze właśnie Teda Neely. Jest tam także wywiad z autorem libretta Timem Ricem, a 3 lata temu Neely poinformował, że pracuje, choć efektów jak na razie jeszcze nie zobaczyliśmy, nad dokumentalnym filmem nazwanym Superstars, o tworzeniu filmu, a także o ponownym spotkaniu artystów i produkcji całego przedsięwzięcia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak mówiłem, na ścieżce dźwiękowej filmu Jesus Christ Superstar są 2 utwory dodane później, po niezgadzające się z oryginalną ścieżką dźwiękową produkcji studyjnej i produkcji teatralnej broadwayowskiej. Ten utwór został dodany na Broadwayu po 2 latach, no i trafił też do filmu. What do I do now? Could we start again, please? I've been very hopeful so far. Now for the first time, I think we're going wrong. Hurry up and tell me, this is just a dream. Or could we start again, please? I think you've made your point now. You've even gone a bit too far to get the message home. Before it gets too frightening, we ought to call a halt. So could we start again, please? I'd be living to see you, dying to see you, but it shouldn't be like this. This was unexpected. What do I do now? Could we start again, please? Could we start again? I think you've made your point. Too far to get the message. strong. Before it gets too frightening, we ought to call a halt. So could we start again? Could we start again? Jesus Christ Superstar był wystawiany w zasadzie na całym świecie. Słynne produkcje to m.in. peruwiańska, która była wystawiona w więzieniu w ramach rehabilitacji przebywających tam osadzonych. Australia, Austria, Japonia, co wydaje się być z uwagi na przetłumaczenie libretta pomysłem karkołomnym, Hiszpania i dość znana wersja czeska, wystawiona w 1994 roku w Pradze. Łącznie przez 4 lata, uwaga, 1288 przedstawień. Do tego Włochy, Szwecja, Norwegia, Wenezuela i tak dalej, i tak dalej. Interesujące jest to, że przy wszystkich uwarunkowaniach czeskiego związku ze światową muzyką i jeszcze nawet sięgającą próby wystawienia Her przez Milosza Formana pod koniec lat 60. my akurat wyprzedziliśmy w tej materii Czechów, braci Czechów o całe 11 lat. And so the king is once again my guest. And why is this? Was Herod unimpressed? We turn to Rome to sentence Nazareth. We have no law to put a man to death. We need him crucified, it's all you have to do. We need him crucified, it's all you have to do. Talk to me, Jesus Christ, you have been brought here, manacled, beaten by your own people. Do you have the first idea why you deserve it? Listen, King of the Jews, where is your kingdom? Look at me, am I a Jew? I have got no kingdom in this world. King. It's you that say I am. I look for truth and find that I get them. But what is truth? Is truth a changing law? We both have truths. Are mine the same as yours? Crucify him! Crucify him! What do you mean? You crucify your king? We have no king but Caesar. He's done no wrong. No, not the slightest thing. We have no king but Caesar. Crucify him! No reason. I find no evil. This man is harmless, so why does he upset you? He's just misguided, thinks he's important. But to keep you vultures happy, I shall flog him. Six, seven, are you from, Jesus? What do you want, Jesus? Tell me. You've got to be careful. You could be dead soon, could well be. Why do you not speak when I have your life in my hands? How can you stay quiet? I don't believe you understand. You have nothing in your hands. Any power you have comes to you from far beyond. Everything is fixed and you can change it. You're a fool, Jesus Christ. How can I help you? Latem 2016 roku miałem okazję zobaczyć w londyńskim Regent's Parku wystawiony przez Open Air Theatre przedstawienie Jesus Christ Superstar, które zdobyło nagrodę Lorenza Olifiera i było tak popularne, że przedłużono je o kolejny sezon w roku 2017. Są plany, zdaje się, żeby wrócić do Regent's Parku z tym właśnie przedstawieniem tego lata. Jeżeli ktoś z Państwa będzie wtedy w Londynie, absolutnie i gorąco polecam zobaczyć to wieczorne przedstawienie pod gołym niebem w otoczeniu zieleni. Fantastyczna interakcja z publicznością. Warto. Jesus Christ, who are you, Lord? I jeszcze wiadomość od pani Magdy. Wiele lat temu, chyba 40, pożyczyłam od Wujka płytę z muzyką z Jesus Christ Superstar. Przesłuchałam nie wiem ile razy. Wydaje mi się, że nie mieliśmy nawet gramofonu, więc nie wiem jak. I wsiąkłam. Zrobiło to na mnie mało lacie tak ogromne wrażenie, że przeczytałam Nowy Testament, a nic innego nie byłoby mnie w stanie do tego zmusić. Nie udało nam się niestety porozmawiać z Markiem Piekarczykiem, mimo to pozdrawiamy. Przed nami finał spektaklu. Ukrzyżowanie. Michał Jakubik, Anna Gacek, Piotr Metz. Wszystkiego dobrego na święta. Dziękujemy. God, forgive them. They don't know what they're doing. Spirit.